بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخکې نشست کې مونږ د لوی رب متعال په توفیق او مشیئت د وطني امارت د تعطیل الجهاد په باطل عقیده او مردود نظریه باندې د الله سبحانه وتعالی د کتاب قرآن عظیم الشان څخه د دوی بطلان او مردودیت ذکر کړ، او دا مو د الله د کتاب څخه په محکم او آیاتونو ثابته کړه چې جهاد دا یوه دائمي مستمره فریضه ده چې د هیڅ ظالم ظلم او د هیڅ عادل عدل نشي تعطیلولی. وس په دې نشست کې رازو او بتوفیق رب متعال دغه د جهاد په دوام د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اوامر او فرمودات هم ذکر کوو، د دې لپاره چې اوریدونکي مسلمانان په دې ښه علم لرونکي وګرځي چې هیبت الله او طالبانو د رب د کتاب غوندې د رب د رسول صلی الله علیه وسلم د احکام او اوامرو څخه هم سرغړونه او د هغې مخالفت کوونکي دي. نو لکه څنګه چې د جهاد په دوام او فرضیت د قرآن حکم تاسو ولیده، داسې د دې حکم په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت حکم هم وګورئ. خو د دین مخکې دا خبره ضروری ګڼم چې عقیده د دوام الجهاد دا خو د اسلام د بدیهي امور څخه ده. د نبی صلی الله علیه وسلم فعلی قولی او تقریری ټول سنت، او بیا د خلفای راشدینو او د جمله صحابه کرامو عملی جهادونه، او د امت مسلمه اجماع دا واړه په دې دلایل دی. او فکر نه کوم چې علما خو پرې د عام مسلمانان هم په دې کې تردد وکړي. خو بیا هم د مزید وضاحت او د ذمې د فراغت په بنا به یو څو احادیث مبارکه ذکر کړو. په سنن ابي داود کې په نمبر 2103 باندې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمل چې جهاد بجاری وي د کله نه چې زر الله را لګلیم تر دې چې آخر زما د امت څخه به د دجال سره وجنګیږي. چې دا جهاد نه د ظالم ظلم بندول شي او نه د عادل یعنی انصاف کوونکی سړي انصاف او ایمان لرل دي په تقدیر باندې. استدلال د حدیث نه که شمس فی نصف النهار داسی عیان دی، وګوره د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای: زما د راتلو سره زما په امت باندې جهاد فرض شوی دی، او دا به جاری وي تر هغې ورځې تر څو چې د دې امت آخري خلک د دجال سره وجنګیږي. خو نن د عالمي کفر چوکیدار امارت جهاد معطل اعلان کړ، او د ځمکې په مخ هر اوسیدونکی کافر محفوظ الکرامه ګرځولی دی. وس یو طرف د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمان او محکم حکم وګوري، او بل طرف د امارت دغه د جهاد د خاتمی اعلان. نو فیصله به بل نوی مگر دا چې د دوی دا فیصله د الله د شریعت په ضد او د کفر د چوکیداری او د غوی د رضا او رسمیت حاصلونه د پاره ده. راشد جهاد په دوام بل فرمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم واوري. په سنن النسائی کې 3523 نمبر باندې یو صحیح بل روایت هم موجود دی. سلامه ابن نفیل الکندی رضی الله تعالی عنه فرمای: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، اذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وزعت الحرب اوزارها. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الان جاء القتال، ولا يزال من امتي امه يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعون أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام. سلامة ابن نفيل الكندي رضي الله عنه فرمى داد دي حديث بارد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرزناستم یو سړی راغی وی فرمل چې اې د الله رسول خلکو اسونه د تربیت نه شړ کړل اصله کې خودي او وای چې نور جهاد نشته جنگ نور سامان کې خودو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مخ مبارک را واړه او ورته یو فرمایل دوی دروغ ویلی دی جنگ خو وس شروع شو او همیش به زما د امت څخه یو ډلوي چې هغه به په حق باندې قتال کوي او الله به دوی ته د بعضي قومونو زړونو کې کوګواله پیدا کی نو د دوی سره به جنگ شروع کړو یا دا چې د دوی د نصرت دپاره به زړونه را مائل کی نو د دوی څخه به الله دوی جهاد کوونکو ته روزي ورکوي تر دې چې قیامت قائمیږي او یا دا چې د الله وعده راځي چې دا شک دراوی دی او اسونه چې دي نو د هغې په تندو کې خیر تر قیامته غوټه شوی دی او دا چې ماته وحی کیدی شي د دې چې زه به اخیستل کیږم همیش پاتې کیدونکی نه یم او تاسو به ما پسې راځئ داسې حال کې چې ډلې ډلې به یې چې بعضې به له تاسو نه د بعضو سټونه وهي او د مؤمنانو کور دا به شام وي. دغه ډول په سنن ابي داود کې په نمبر 2138 باندې بل حدیث دی. عمران ابن حسین رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وهميشة بوي وطائفة زماد أمت سخچها غيب قتال كوي دا حق دا پار غالب بوي پا هغا چاچ دا دوي مخالفت كوي تردي با دوي دا قتال كوي چه آخيري دا دوي دا مسيح الدجال سره و جنگيگي. دا روايت هم پا صراحت سر عزت من دا گورا دا ثابتوي چه جهاد با دا دجال تر راوتو او تر قیامت یعنی د قیامت تر قرب دوام لري. بل دا خبره چې همیشه به وي زما د امت څخه یوه طائفه او ډله د دې څه معنا ده؟ د دې نه اخوا نور تصریح په دوام د جهاد څنګه وي؟ او دا خبر چې مرکزي کور د مؤمنانو به په آخر وخت کې چې د دجال او نورو کفارو سره جنګونه شروع وي دا به شام وي. سبحان الله، دا څومره حماقت دی چې د دې صفا تصریح باوجود د شریعت د دې سپېڅلې فرضې مخه نیول کیږي او په دې عمل کول خارجیت او فساد ګرځول کیږي. بل دا خبره هم ثابته شو چې کوم خلک چې فعلا د جهاد د خاتمی او تعطیل دعوه او فیصله کوي نو دې خلکو ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم درواغجن ویلې. او څوک چې د دې حدیث اوریدو نه بعد هم د داسې درواغجنو تصدیق کوي نو دا هم درواغجن دي. او د دوی درواغ د دین هم صفا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم په باره کې د قتال پیشګویي وګوري چې فرمای اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا ویړم بیا غلخ کر چې زما د امت څخه د بحر غزا کوي هغه ته جنت واجب دی. دا حدیث په غنو کتابونو کې موجود دی. جمله مسلمانان په دې متفق دي چې د دینه مراد د روم غزا ده چې دا د سیدنا معاویه رضی الله عنه په مشرقي واقع شوی. امام بخاری رحمه الله دې ته باب تړلې باب ما قیل فی قتال الروم. دغه ډول د صحابه کرامو په فارس، قیصر، شام او عراق، خراسان او ماوراء النهر، افریقا او غیره ممالک باندې حمله او جهادونه دا په دوام او فرضیت د جهاد دلیل دی کنه؟ دا خود دوی وطنونه هم نه ونو. بیا ولی نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو او رستنی مسلمانانو په دې ممالکو دا حمله کولې؟ جزیره العرب خو فتح شوی وه، بیا د کفارو خلاف ولی دوی دغه خاوره استعماله ولو قیادت له هم دې ځای کاوه؟ ځکه د دې فعلي کفارو وصف ته که ګورو نو د دوی کفر خو د هغه وخت د کفر نه څو چنده زیات شوی. د اسلام سره دشمنی د پخوانه سو چنده زیاته شوی، حمله په مسلمانانو د پخوانه ډیره سخته شوی. نو نن وجد صدا او دلیل صدا چې هبت الله خانی په زید دی چې ویني وبوي چوکیداری شروع کړي او ساتنی او د امنیت د تامین په باب کې ورته د اخلاص مظاهری شروع کړي دي. په دوام د جهاد بل حدیث دا دی کوم چې په مسند احمد کې په 1601 نمبر باندې په حسن سند سره منقول دی. ابن سعدی رضی الله عنه فرمایي وی بیشک نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا تنقطع الهجرت ما دام العدو یقاتلو. وی تر هغه وخت به هجرت قطع نشی ترسو چې دشمن سره قتال کیدی شي. دغه ډول مسند احمد کې په نمبر 14253 باندې بل روایت موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نظریه په جواب کې صحابی ته فرمایي چې هغه ورته او فرمایل چې خلق وای چې نور هجرت ختم شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ان الهجره لا تنقطع ما كان الجهاد. وی ترسو چې جهاد وینو هجرت نه ختمیږي. او د نسائی روایت داسې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تنقطع الهجره ما قتل الكفار. وی هجرت نه ختمیږي تر کومې چې کفارو سره قتال کیدی شي. او په نورو احادیثو کې په صراحت سره دا ذکر دی چې هجرت به تر قیامت جاری وي. لکه یو د هغې د جملې څخه دا روایت دی چې امام الدارمی په خپل سنن کې په نمبر 2423 باندې نقل کړي. معاویه رضی الله عنه فرمایي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چه غفر ما لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ثلاثا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وی هجرت نه ختمیږي تر څو چې د توبې قبولیت قطع نشي. د درې ځلې وویلې او د توبې قبولیت نه قطع کیږي تر څو لمر د مغرب څخه راپورته نشي. نو وګورئ دغه روایت صفا او ځلانده دا ثابتوي چې جهاد به همیش او هر وخت وي، او دا به د دجال تر راوتو او د قیامت تر قیامه جاری وي. یو ورځ داسې په دنیا کې نه راځي چې هلته دې د جمله کفارو سره جهاد بند او ختم کړی شي. ولې کفارو د اسلام خلاف د جنګ نه لاس اخیستی دی؟ آیا کفارو خپل عداوت نه توبه ویستې ده؟ فعلا ولی کفار په مسلمانانو باندې په حمله بوخ نه دي؟ دا د مسلمانانو په خاوره د امریکای اډې په څه دلالت کوي او په څه معنا دي؟ د ماورا او نهر خاوره د مسلمانانو خاوره نه ده؟ چې دا نو فعلا د چا په ولکه کې ده؟ شرقي ترکستان د چینایي دهري کفارو اشغال نه دی؟ په جزیرة العرب کې د سلول او ابورغال بچو شاه سلمان دوی امریکایي صلیبي مشرکان نه دي را دننه کړي؟ هلته اډې نه لري؟ دا د فلسطین د مسلمانانو حال وګورئ. د رافیزی صفوي ایران ساتل شوو مرتدو ډلګیو او یهودو د مسلمانانو د قتلولو تعذیبولو د پاره یوه تجارتي پروسه په کاره چولې، او د منافقانه او شیطانی سیاست له مخه دغه جنگ ته د جهاد نوم ورکوي، او په منځ کې مسلمانان غلبیل غلبیل او د هغوی تقدسات اعراض او اموال چور او پامال کړل. دا جنگ نه دی، دا کفار نه دي، او کنه د فلسطین مسلمانان مسلمانان نه دي. د هغوی دفاع په موږ فرض نه ده. دغه ډول دا د مسلمانانو په ملکونو حاکم شوي نظامونه او قوانین دا د چا نظامونه او د چا قوانین دي؟ چا نافذ کړي دي؟ او څوک یې څارنه او اشراف کوي؟ او څوک یې وخت په وخت راپور اخلي؟ دې کې د افغانستان په شمول یو داسې نظام موږ ته څوک راښودلی شي چې هغه د الله د شریعت نظام وي؟ د دینه اخوا نور جنگ، قتال، عداوت او حمله څنګه وي؟ نو چې کله کفار هم شته، جنگ هم ښه ګرم شروع کړی دی، نو بیا دلته انسان حیران شي چې د دې دومره صریح او نبوي فرمودات او عملی دریس په خلاف او مقابل کې طالبانو نن د ځمکې په مخ د جمله کفر ملتونو سره، چې داسې کفر ملتونه چې لاسونه د مؤمنانو په وینو سره دي او په شدید جنگ کې د مسلمانانو په خلاف اخته دي، د دوی سره نه یوازې جهاد بند او ختم اعلان کړ، بلکې د مسلمانانو په مقابل کې د دې کفارو سره دوستی او د دوی د چوکیداری ذمه په غاړه واغیست. او بیا دا هم نه، بلکې که بل څوک مسلمان راپورته کیږي چې د رب د دې سرکښو حربي دښمنانو خلاف جهاد کوي، دوی د هغوی مخه نیسي او په خلاف او مقابل کې د همدی کفارو نه مرستې او مددونه اخلي. بیا او بیا ځانونه مسلمانان لا څه مجاهدین او فاتحین هم ګړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. چې کله دې د حیا حدود عبور کړل، نو بیا دې چې څه خوښوي هغه کوه. نن هیبت الله بیچارهګي او د وطني امارت باتورانو هم دا حدیث د ځان دپاره دلیل نیولی دی. نه شرم نه حیا، نو ځکه کفر ته اسلام او اسلام ته کفر وایي. مسلمانان په دې ښه پوهیږي چې دا دوی چې څه شروع کړي دي، دا یوه شیطاني لوبه ده. افسوس، د محمدي امت قاتلانو د هغوی د دین ختمونکي حربي کفار افغانستان ته د هیبت الله د استقبال او احترام په شرنګ او شرون کې را روان دي. دوی خدمتونه کوي، د عزت په سترګه ورته ګوري. قتل داسې حرام ګڼي چې داسې دوی د مسلمان قتل هم حرام نه ګڼي. ګنې تاسو وګورئ، د اسلامي دولت پاک موحدین، سپېڅلي مجاهدین چې د الله په ځمکه د الله د کامل شریعت د تطبیق او حاکمیت دپاره د ځمکې په مخ د موجوده ټولو انواع و کفارو ملحدینو او مرتدینو سره په جهاد کې بوختي، ټول امت مسلمه ته د کلي اتفاق په پار په جماعت کې د یو خلیفه او یو امام د طاعت امر کوي. دوی وجنی، د دوی قتلول جایز ګڼي، د دوی تعذیبول ثواب ګڼي. د نړۍ د نورو بلاعمة المجرمین غوندې طالب مشرکین هم دوی ته خوارج وایي، سره له دې چې خوارج خو هغه چا ته ویل کېږي چې د کوم شرعي امام او جماعت د مسلمانانو څخه خروج کړی وي. او حال دا چې هیبت الله نه دا چې صرف شرعي امام نه دی، بلکې د ډیرې نواقضو د ارتکاب په وجه خوارکی مسلمان هم نه دی پاتې شوی، بلکې خوارکی کټاس مشرک او مرتد دی. نو په کوم دلیل دوی د خلافت مؤمن و مجاهدینو ته خوارج وایي؟ او کذب الفرض والتقدیر، د یو څو دقیقو د پاره هیبت الله خان مسلمان فرض کو او په خراسان کې د اسلامي دولت مجاهدین د ده په مقابل کې خوارج وګڼو، نو مصر کې بیا دغه مجاهدینو ته کوم نوم ورکوي؟ په ساحل ولایت کې ورته کوم نوم ورکوي؟ په نایجیر او نایجیریا او موزمبیق او وسط افریقا کې کوم نوم ورکوي؟ په شام، عراق، الجزائر او فلپین او پاکستان کې کوم نوم ورکوي؟ او داسې نورو ولایتو کې کوم نوم ورکوي؟ هلته د کوم مسلمان امام او داغه د جماعت نه خروج کړی دی؟ سبحان الله، د امارت په حماقت او د کتاب او سنت نه په ښکاره سرغړونه د دوی بد دینه نور اخوا ثبوتونه کم وي عزتمندو، چې اوس هم څوک په دې تهمتونو او مؤمنانو ته په دې ناکاره القابو ورکولو کې څوک د دوی تصدیق کوي؟ او کفر ته د دې ذلیلې تسلیمۍ او د هغوی د غلامۍ او څوکیداري سره سره دوی ته مسلمانان وایي او نظام شرعي ګڼي؟ نو دا قسم انسان بیا د عقل سره سره د ایمان نه هم کنګال دی. د الله د کتاب نه پتیر نشس کې د جهاد په دوام او استمرار متعدد آیاتونه ذکر شو. دا د دین نشس کې مواورې دل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد د قیامت د لوی نخې تر خروج چې هغه خروج الدجال د دوام خبر ورکړی دی، خو د دې حکم خلاف وطني طالبانو بیا د کفارو سره د دوستۍ او مسلمانانو سره د دشمنۍ په سبب د کفارو خلاف دغه جهاد حرام، ممنوع او معطل ګرځوي. خو دا د دوی خیال او جنون دی. خواران په دې تمه دي چې ګینې زموږ دا لوی ګیر او غټ رواجي پټکي به مسلمانان په دوکه کې واچوي او زموږ دغه کفري او شیطانی فتوا به زموږ سره تایید کړي، نو کفار به د مسلمانانو د چړو څخه بچ او محفوظ شي. خو قطعا داسې نشي کېدی، ځکه الله عز وجل فرمایي: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دوی یعنی دغه کفار دا اراده لري چې د خلوپ پوکیو سره د الله رڼا یعنی دغه دین ختم کی، او د الله فیصله غدا ده چې هغه خپل رڼا یعنی دغه خپل دین بشپړ خور کی اگر که کافران دا بده ګڼي. د کتاب و سنت نه بعد په دوام او همیشوالی د جهاد د امت د اهل علم و اجماع و اتفاق هم موجود دی چې ان شاء الله تعالی پر روان نشست کې به هغه ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.